فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. من عن أبي هريرة جلن انت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال موخنا قال وحنا رسول الله دولي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بطوغيه mom goor gi bayna shuabaha digeenti ci ceerum yi al arba'a yari ñent suma top jahadaha mu def yittem ci mom fa xad deug deug wajaba warna al ghuslu cangay wa fi lafdin ñel na amna ci kaddu li muslim ñel imam muslim rahmahullah ci sahiham bi munaw in lam yunzil donte waccuul dara manam donte waccuul manuy hadith bi gisoon nañ li nga xamantene ñom ñoy li ci eppon ci masala yi nga xamne ñom ñoy ci aju won légi mu daal dess ak yenn masala yo xamantene insha Allah taala ci li ñi teje suñu hadith bi ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu muccu rafet manam ñu teje suñu dundu teje ñu rafet ci barke nante bi sallallahu alayhi wa sallam abu kon hadith abu hurayra tabi radiyallahu taala aro dafa am ay masala yo xamantene manam juñjoon nañu ne doon nañ ko gis te suñu jotay bi wessu gisunu ko ci won lu demé nek masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci al khuntal mushkil manam nguunu ngana bi nga xamantene mom manam ay mbirum dafa leunt insha Allah taala dinañ ko gëna yaatal dinañ ci profito leralale ay mbir yo xamantene dañoo aju ci koku ak nan lañ leen di xamé ak nan lañuy mel ak yo xamantene daf ci aju mu am tamit yeneen mbir yo xamantene juñjoon nañ ko te waxuñu ko won itam mom moy yi nga xamantene ñom ñoy waral sa farata cangay manam ñoy waral cangayal farata wala bok ak cangay yenn yi nga xamantene ñom ñoy farata legi insha Allah taala yi nga xamantene manam ñom gisul nañ leen ci giatal yoy lu deme nek man yu bu fekenteene dafa genn lolu mom genn gisul nañ ko ci hadith Umm Salama bi radiyallahu taala anha mu dess yenen yi nga xamantene yoy ay tekantal la am ci bir borom xam xam yi rahimahumullah am ci yo xamantene tamit tudon nañ ko biñuy tambale wala bok biñuy gis hadith Umm Salama bi radiyallahu ta'ala anha wa insha Allah ta'ala mu am yenen mu am at leral ko xamantene dinañ ko ci doli insha Allah mu daali am tamit yeneen masala yoo xamante ne ba tey aju na ci suñu xadis bi te moom mooy li nga xamante ne bokk na ci li gën a tax imam li bokk na ci yi tax al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala daali indi xadis ummu salama bi ak xadis yaay aisha bi ak suñu xadis bi maanaam xadis ummu abu hurayra bi radiallahu ta'ala anhum xad seen maanaam mu indi ko ci buntu bi te moom mooy ay mbir yoo xamante ne dafay waral sangaayal farata waaye nag waral gi du waral farata waaye waral sunna la maanaam day tax daal ba sangaayal farata daal di mën a am ci wàllu sunna yooyu insha allahu taala ñoom ñooy yi nga xamante ne yooyu buñ yooyu ñoom dañu dese woon a gis ci suñu masala yi ci suñu xadis bi kon xadis bu kon wàllu bu njëkk bi maanaam moom mooy ne bu fekkente ne nit ki gisoon nañ ne maxibul xachafa maxi maanaam mooy faddu bopp sakar bu dugg ci pëyu jigéen gisoon nañ ne loolu day waral ci moom wala boog ci pëy rek moo xam ci kanam la wala ci ginnaaw moo xam ci xale la wala mag la wala ndaw la wala ku mën a doon loolu gisoon nañ ne dafay waral al cangaayal farata te loolu maanaam lu demee loolu te faddu googu nag boo një mbooleem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci su fekkente ne bopp sakar bi maanaam lépp duggul boobaa loolu bu boobaa du waral cangaayal farata niki noonu moo tax faddu sakar googu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee aj ay atte yu bare bare bare ñu ne am na sax borom xam-xam rahmatullahi alayhim yoo xamante ne yeggale nañ ko ci lu war a jegee juróom ñetti fukki atte yu demee nekk masalan loolu day waral masalan sangaayal farata dafay waral tamit maanaam day waral masalan mahr maanaam ak can bu fekkente ne masalan jigéen ñi waaji da koo takk ba pare nag sëyu gul ak moom ba pare maanaam faddu sa bopp sakar bi faddoogul ci biir pëyam bu boobaa du war ci moom mu daal di koy jox maxru bu mat maanaam du war ci moom mu jox ko can gu mat bu fekkente ne tamit masalan tey su fekkee loolu tamit lu demee nekk faddu sakar googu tamit day waral ci moom mu ci jamonoy set loolu day waral du ko mën a fase ci jamono jooju maanaam fokk maanaam ci set googu noonu nga xamante ne moom la faddoo ci moom maanaam moom la sëyëg moom du ko ci mën a fase niki noonu tamit loolu day waral ci moom lu demee ay yeneeni atte yu demee nekk masalan day waral ñu mën a dóor nit ndax njaaloo maanaam nit ki feeg sakar ci faddoogul complètement ci pëyub ndaw si duñ mën a farat duñ mën a wax ne mëneef na koo dóor ay yetti njaaloo yu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne maanaam ay dafa aju ci wàllu googu yooyu yëpp day waral tamit yooyu moom mooy ñooy waral sangaayal farata itam ak yeneen daal ala te loolu tamit masalan moom mooy yàq koor complètement itam maanaam su fekkente ne pëy maanaam bopp sakar bi duggul ci pëy bi complètement day waral du waral ak day waral maanaam du waral yàq koor su fekkente ne nit ki génnewul man yu am ma su faddoo day waral yàq koor ba pare itam du yam ci day waral yàq koor waaye dafay waral itam mu kafaara ko maanaam goreel jaam wala boog mu daal di woor juróom benn maanaam muy woor ñaari weer yoo xamante ne dafay tegaloo ak yu demee nekk noonu ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju bokk na ci tamit ba tey maanaam day waral faddu sakar day waral aj masalan aj daal di yàqu niki noonu day waral aj yàqu waaye dafay waral itam nit ki war a mën a war a kafaara maanaam aj boobu noonu ala kulli xaalin li nga xamante ne ay masala la yoo xamante ne bari na ba yenn borom xam-xam yi comme nañ ko junjee léegi yegg na rahmatullahi alayhim yegg na nañ ko ci juróom ñett fukki ay masala kon li nga xamante ne daal waaye moom mooy li ñu concerne ci suñu si suñu xadis bii nii moom moo di dafay waral maanaam nit ki war a day waral nit ki war a sangu sangaayal farata bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy yenn beneen masala ba tey bu aju ci loolu ba tey maanaam moom mooy te loolu mi ngi aju ci baatu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baat bi mu wax summa jahadaha te ñu waxoon ne moom mooy li muy tekk moom mooy wa alzaqal xitaanal xitaan ak fim naan wa massal xitaanal xitaan te moom la junj ci yeneen xadis naan izal taqal xitaanayni daal di wax ni faqat wajabal gusul ñaari njong yi bu fekkente ne daje nañu rek sangaayal farata dafay daal di war mooy ne maanaam tey masalan tey bu ñu waxee ni fokk manam maqibul khasafa manam jongu gu gor ki fokk mu daldi dugg ci mom manam mu daldi faddo legi nak ñu daldi laaj bi moy ana ki nga xamantene masalan mom jonguul ana lool mom lan moy atté bi nga xamantene mom moy war ci mom borom xam xam rahmatullah alayhim dañu ne su fekenteene jonguul itam manam lu tollo ak jongu gi bu duggé ci bu faddo ci peuy ki bu woba tamit ca ngayal farata daf koy daldi war legi benen laaj mom moy daldi am fofu tamit mu bok ci laaj yi nga xamantene ba tay ay tekantal la ci bobu masala mom moy su fekenteene faddu manam nit ki zakar gi bop zakar bi dafa dag masalan bop zakar bi mom dafa dag legi nak tan lañuy mëna atti ci mom ne dañuy waral ci mom ca ngayal farata ak kañ lañ ko dul waral boba borom xam xam yi rahmatullah alayhim tekantal bi nga xamantene mom lañ ci def moy dañuy set ba xam li dess ci zakar bi tollo nak bop zakar bi wala det su fekenteene li dess ci zakar bi tollo nak bop zakar bi bu boba dañuy xol li nga xamantene mom mo wara tollo bop zakar bi ci li dess manam ci li fandu ci manam li nga xamne mo dugg complètement ci bir peuy ndaw ci bu boba lolo lañuy atté né lolo mom manam bu lu tollo bop zakar bi duggé bu boba nak dañuy daali japp né légui kon day daali war ci mom cangayal farata amma su fekenteene nak zakar bi manam li ci dess tollul non bu boba nak kon kenn du waral ci mom cangayal farata li manam kon niki nonu tamit nit ki masalan su fekenteene dafa jël baramam duggal ko ci peuy ndaw ci ak yu demé niki nonu bu boba tamit du waral ci ndaw ci cangayal farata te du waral ci ku goor ki cangayal farata allahumma bamu dess comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci hadith umm salama radiyallahu ta'ala anha mom moy man yu daal di genné ci mom ci lulu lolu rek boba du waral ci ñom ñaar ñepp cangayal farata hazahiru hadith bi da fay woné tamit né manam cangayal farata gi nga xamantene mom mo war day daal di war ci goor ki ci ku goor ki niki nonu tamit nonu lay waré ci ku jigen ki kon hadith legi lolu kon mom moy li nga xamne mom mo aju ci fardu sakar legi insha allah ta'ala mu daal di dess yeneen mbir yo xamantene batay fadu aduna ci lolu lu deme nek manam bu fekenteene nit ki dafa nek al khunsal mushkil khunsa mom moy ngunu ngana amma su nit ki su fekenteene nak dafa nek ngunu ngana nga xamantene mom dafa ngunu ngana nak manam fekantal bi nga xamantene mo ci aju moy dañuy lay wax ne la ngunu ngana ñaari anam la manam nit ki ñaari façon la meuna nekke ngunu ngana bu ñeuk bi mom moy mu daal di juddu am ñaari awra yep manam am awra goor am awray jigen ci wet gi te xamuñu nan kan la lan la ci manam koku non manam bu boba lolum mom lañu wax ngonu ngana bu fekenteene amna mu am kenen ko xamantene mom day am rek ben xar rek ci yaram bi ci place bi nga xamantene fala awra wara am mais xamuñu manam definir wu melul no xamantene meuf na wax ni li awray goor la melul itam no xamantene meuf na wax ni ni awray jigen la legui bu boba ni nga xamantene non lañ leen di tekantale boba amma borom xam xam rahmatullah alayhim suñu waxe ni masalan affaire buñu waxe ngonu ngana ci en general borom xam xam suñ ko waxe lolou li ci upp moy ki nga xamantene manam mom lañ wax xunsa mushkil manam xunsa bi nga xamantene ngonu ngana bi nga xamne mom mushkil la dafa leunt manam kenn xamul fuñ koy fétélé waye amma su fekenteene xam nañ fuñ koy fétélé bu boba dañ ko fay daal di fétélé rek bobu defu ko tuddé lu ci upp ci borom xam xam ni rahmatullahi alayhim ci sen atté yi nga xamantene mom lañuy atté wo manam bu boba duñ ko tuddé non allahumma masalan bamu dess su fekenteene masalan dañuy waxtané walu sey né par exemple su fekenteene kenn dafa dugg ci neegu sey ba nopp fekk ne morom ma ndekete ab ngunu ngana la bu boba ndax amna droit delu ginnaw ci sey bi wala det ci atté yu mel non ci la borom xam xam rahmatullahi alayhim di waxe ngunu ngana te fekk liñ ci djublu rek moy ngunu ngana d'une manière générale waye amma ludo lolu rek sa yu ñu waxe ngunu ngana ci atté yi ci atté yi ni manam yenen atté fekki lu ci top ngunu ngana bi tax ñuy wax moy ngunu ngana bi nga xamantene xamuñu mom kan la lan la xamuñu goor la wala jigen la ci kaw lolu manam ni ñi xamé ni goor la wala jigen la comme niñ ko jundé won ci suñu jotay yi wéso moy dañuy sét ana ban ci ñom ñaar mom moy mom mo fonctionnel manam ban cër ci ñom ñaar mom moy dox ni nga xamantene non la wara doxé lu demé nek ñom ñaar yépp ana ban la ci sawé masalan bu fekkante na xamnañ ni bu goor bi la ci sawé boba dañuy wax ni kon goor la amma su fekkante la bu jigen lay sawé boba dañ nan jigen la légui mu daal di am fofu tamit ay tékantal masalan tay su fekkante na da fay sawé ñaar yépp boba dañuy xol li nga xamantene manam masalan fan la ëpp limi sawé manam bi masalan sawi ba xam bu fekkante na day tambalé ci bu goor bi après mais buñu démé ba ci kanam bu sawi day gennalé ci bu jigen bi boba bu boba dañuy wax ni goor la ndax fe la tambalé té kon ce qui veut dire que ni fi ci dess def ca rëccé rek génné fa manam kon ki goor la légui su fekkenté né masalan su tambalé saw tamit ñom ñaan ñëpp lay tambalé saw ndaw waye benn bi amna ci bo xamanté né ci bobu lay mujjé boba tamit dañ koy askanalé boba bu fekkenté né masalan tay loolu mu manam yoyëp mu amu ci wala mënuñu ko ci xamé ndax leg mu jaar def ni leg mu mel ni leg mu mel neneen manam leg mu sawé ci bu goor bi leg mu sawé ci bu jigen bi kon bu boba wala bok ñuy tollo niñu genné ndo di arrêté ndo ak yu démé nek non bu boba loolu ci saw mom kenn mënu ci xamé waxam ki goor la wala jigen la legi bu boba dañuy sét masalan tay su fekente ne mom dafa mag masalan kuma boba nak dañ koy baye bu fekente ne dafa mag kokum mom dafa leunt manam meune fut ak xam lan la bu boba dañ koy baye ba mu mag su magge masalan ñu gis ko mu genné man ni ci bu goor bi niki nonu genné man ni ci bu goor bi te nonu dañuy daari xamni kon goor la wala bo ñu gis ko mu genné mbeureuk manam mbeureuk bi ci bu jigen bi boba dañuy xamni ah kon nak ki dañuy daldi dogu ci dekk yi jigen la legi su fekente na masalan day genné man ni ci bu goor bi ba pare di mbeureuk ci di genné mbeureuk ci bu jigen bi boba tamit dañuy nan ah ki nak kon mënu ñu xam lan la fim toll legi boba dañuy daldi jall ci yenen atté manam boba dañuy gëna xolaat liñcënti waat mbir mom manam dañ set ba xam manam ñu xol ba xam tamit ndax mom legui dañ koy laaj yeen penchant la am manam mom bu dañ koy laaj ba xam mom bu gisee goor ñi ñom lay gëna bëgg wala bu gisee jigeen ñi manam ñan lay bëgg mom ndax goor ñi lay faral di bëgg wala jigeen ñi lay manam ñi mi jeng jëm ci ñan la budé ci goor ñi lay jeng jëm bo wa ñu ne kon ki goor ci jigeen la su fekkante ni ci jigeen ñi lay jeng gu jëm bo wa dañuy wax ne kon ki goor la waye bu fekkante ni masalan tay daf ni mom jengul jëm ci ñen wala ci ñom ñaar ñepp lay jeng jëm bu boba tamit manam boba leunt bi tamit day daal di continuer di am yoy yep dañuy daal di indi leunt anna ammal imam al-mawardi wax manam borom al-hawi ak li nga xamantene mom la imam an-nawawi wax rahimahumullah daal di wax ne amna ño xamantene dañuy atewo manam ci li nga xamantene mom moy faari manam faari xol ba xam faari fukk la ak ñent ak ndax faari ak bu fekkante ne faaru goor la wuy nek ci chamoñ bi fukk la ak ñent kon boba dañuy japp ne jigeen la mu fekkante ne ñi ci dess manam dañuy japp ne goor la mu ne waye loolu saxul ci dalil ci kaw loolu kon manam mom dañ ñom dañ loolu saxul ci dalil comme nak saxul nak ci dalil boba lool motax ñu ne téré yi nga xamantene ñom ñoy téré sharia yu ñëk yi yoy neeku ñu won diko rek di régler problème bi non kon tu kaw lool dañuy wax ne dafa nek lo xamantene dafa leunt waye nak bu fekkenteene gis nañu ne bu saxé ci ne goor ñu ñom fukk lañuy am ak ñett ci seen walu ci gauche mu jenn sen faaru gauche amma bu fekk te jigen ñu ñom fukk ak ñen lañ fay am loolu su fekkentene saxna li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah taala moy nonu lañ ci xamé ba xam nan lañuy mëna lijeenté mbiru ngonu ngaana yoy ala kulli hal yoy nonu ay mbir la yo xamantene manam ay tekantal la yo xamantene dañ ci wara xamé nan manam dañ ci xamé nan la ngonu ngaana bobu mel legi nak ngonu ngaana bobu nak mom motax ñuy wax ci suñu atti yi nga xamantene ci lañuy jëm insha Allah légi bu boba dañuy xol masalan su fekente ne mu légui nak ñu xol légui su fekente ne ngunu ngaanu bobu dafa sey ak goor dafa sey ak goor wala mu sey ak jigen ndax dañuy waral ci mom ca ngaal faraka boba dañ nan ko du waral ci mom ca ngaal faraka lul mu boole ñaari manam su fekente ne sey na ak goor ba fara sey ak jigen boba dañuy te gennewul man yu boba dañuy waral ci mom ca ngaal faraka waye sa yu genné man yu boba nak tekantal biñu la waxone ci biñu jang hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha moy delusi te moy dañuy set ci fekente na ñaar yépp la genné lo boba dañuy genné bu né ñaar yépp la genné manam genné man yu bu goor genné manam genné man yu ci ciiru goor bi genn man yu ci ciiru jigen boba dañ nan ko demal nga sangu ci farata amma su fekente ni ci benn bi rek la genn duñ ko waral sangal ci ngaayal farata waye dañ koy daal di sopp ci mom niki nonu fi tamit bu fekente ni dafa sey ak goor manam ni wala mu sey ak jigen ba pare genneewul ci mom cangayal farak genneewul ci mom mu genneewul man ni boba dañ nan ko do sangu cangayal farata waye nak sop nañ mu def ko bok na ci li nga xamantene tamit ay yeneen mbir la yo xamantene daf ci mo xam kon dafa sey goor wala mu sey jigen yoy yep ñom ño yam ci mom masalan tay su fekente ne ngonu ngana ñaari ngonu ngana masala ñom ñaar dañu dajé sey manam ñaari ngonu ngana lañ ñu daldi dajé sey bu boba tamit lool tamit boba kenn du waral ci ñom ñaar ñepp ca ngaayal farata ndax al yaqinu la yuzalu bi shakki lool moy qaida bi nga xamne mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim tek ci mbir al yaqinu la yuzalu bi shakki mom moy ni lu woor manam li nga xamne mom moy li leer mom moy ca ngaayal farata waruko looloy ciosan legi nak fek nak dalil al aslu baqa'u ma kana ala ma kana manam fek dalil amul manam lu preuve bu leer buy wone ne suñu borom subhanahu wa ta'ala faratal na ci ki mu sangu ca ngaayal farata bu boba day daadi sangu ca ngaayal bu boba dañuy japp ne du wara sangu ca ngaayal farata waye mu am benn mbir mo xamne matna leral ci tamine ngunu nga ne manam lo xamantene day tax ñu mëna dogu ci ne nak legi ki jigen la masalan tay mom moy mu jur dom ndax xamnañ ni jur dom mom lolu jigen rek ka koy def ci kaw lolu nak boba dañuy daadi mëna dogu hatta tay bu waxon ne mom nimu yekne dafa yekne mom goor la ndax jigeen ñi la bëgg mais mu jekki ñu gis ko mu jur do bo wa dañuy dindi atté bi nga xamanteni mo nekkon ci mom bo wa dañ nan yow sa atté bi dañ koy dello ginnaw manam sa wax ji xabaare bi nga xabaare won dañ koy dello ginnaw waye bu dé xabaar bobu ba mu nekké xalé la ko waxon lool kenn duko bayyi xel manam fokk ñu bayiko ba mu majeur nga xamanteni day daadi mëna jox ak atté manam ay waxam day daadi mëna taxaw bu wawa ñu daadi mëna sukkandiku ci ay waxam am ma su fekkentene ba paré nak dañuy fexé ba du jégi du wété goor ñi té du wété jigéen ñi itam su fekkentene rawati na su fekkentene mom ay waxam duñ ko bayyi xel manam bu fekkentene waji du manam koku dafa kaccioré bo wa kon kenn du bayyi xel ay waxam ala kulli hal manam kon li manam mom moy lolu ay manam ay mbir la tamit yo xamantene aju nañ ci atté ngul nga ra ci lan moy waral ci mom ak ca ngaayal farata wala deb legi nak mu daal di dess yeneen mbir yo xamantene dañuy waral ca ngaayal farata comme ni nga xamantene non la ko borom xam xam yu rahmatullahi alayhim waxe manam lu debe nek tay nit ki nga xamantene dafa duggu ci l'islam manam moy islamul kafir manam ki nga xamantene dafa duggu ci l'islam ak anam gum ci meuna dugge mo xam dafa musul wona nek julit ci lu jitu wala bok dafa nek ko xamantene dafa nekkon julit ben jamono mu dadi murtad wala a'yadu billah dadi wulbuti ko dadi nekkat julit koku tamit ak ñeneen ñum donte ben seconde la donte ben minute la donte ben waxtu la yoy ñoñu ala lan mom moy seen atté borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wuté fu ci bobu masala mu am tay tékantal ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne koku dara duko war ben ca ngaayal farata duko war amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i yi awal bok ñi nga xamne ñom ñoy maliki yi ak hanabilay rahmatullahi alayhim kon maliki yi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom tamit dañoo waxna boba koku day daal di sangu ca ngaayal farata koku mom faawu dañ koy wax mu sangu ca ngaayal farata amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wut tekantal ci bobu masala manam ñom dañoo wax ne su fekkentene musul woona am manam musul majeur bu lu boba duñu waral ci mom ci tangal farata wol bok musul wona amé janaba ci bi mi xamantene nek na yéfer yépp musul wona amé janaba boba duñu waral ci mom tangal farata amma su fekkentene musul na amé janaba nak wala bok mu def boba dañuy waral ci mom tangal farata amma xalé bu fekkentene mom xalé la rek mu tuubando ak ay mbokam daal ñew rek wala bok mu nek xalé bu tuuti waye tuub daal di gis na diiné mbokam yu baaxul mu daal di dugg ci l'islam boba duñu waral ci mom ngaayal farata li mom may taxanta madame amul lo xamantene do waral na ci mom wara sangu ci ngaayal farata li moy taxanta li nga xamantene ñom ñoo am ci mazahibul fuqaha rahmatullahi alayhim amma hanafiyya rahmuhumullah ñom dañoo wax ni gis nañu ay mbolo yu bare ñoo xamantene dañu doon dugg ci l'islam te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neklu won di len wax naan len sangu len ci ngaayal farata te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni in kuntum junuban fataharu su fekkentene da ngeen amé janaba rek na ngeen lablu manam na ngeen sangu ca ngaayal farata ñu xamne kon janaba mom moy li nga xamne moy ciosan ci li nga xamantene mom moy waral ca ngaayal farata te bokku na ci li nga xamantene mom moy tete janaba nak lenn rek lañ koy wax mom moy banex bu kawé bobu nga xamantene mom la nit ki di amé lool lañuy tuddé janaba moy kon soit nit ki day génné maniyu té génné wén bo xamantene daf ci and ak banex bu kawé lolu ci kaw lolu ci lañuy waxé ni ki kon ca ngaayal farata daf koy war kon amé na janaba am wala bok nit nga xamantene dafa teud ak soxna te ki muy teudal manam mu amé ci tamit banex lolou mom lañuy wax ca nga motax ñuy mëna wax ca nga yel farata lolou sax mom motax ñom manam te lolou ci wax joju mom moy li nga xamantene mom moy definition janaba manam nonu lañuy définiré li wara mëna tax ñu amé janaba comme te lolou moy li li xew ci malik ci sha hanafi yi ak maliki ak hanabila yi rahmatullah alayhim niki nonu sax hatta shafi'i d'accord na ñom ci bobu règle waye ñom dagn ne lolu moy ange d'une manière générale amma malik motax hanafiye rahmatullah alayhim sen wax joju mom motax ñom masalan tay bu fekente ne nit ki comme ni nga xamantene non la ñom ak malikiye ak hanabila yi rahmatullah alayhim di wax ni nit ki su fekente ne dafa genné man yu te genné wu ko ak banex manam mu am febar wu ko waral ak dal tekante li ñu indi won ci biñuy gis hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha ci bu ci lol ñom ci lañuy waxé ni kon lolu motax nit ki du sangu ci ngaal farata lolu kon ñom dañ taske definition janaba bok na ci li nga xamantene mom lañu atté wo niki nonu tamit lolu bok na ci li tax hanafiye rahmatullahi alayhim daal di wax ni tamit janaba su fekkante ni nit ki masalan dafa teud ak manam ak ñi nga xamantene ñom ñoy manam animaux yi ak ñi nga xamantene tamit ñom ñoy ñi nga ko comme nit ku genn aduna ko dé mu dem teud ak mom wok tamit dañu duñu wax ni day waral ci mom ca ngaayal farata lool mom motax ñom bok na ci li nga xamantene mom lañu atté wo ala kulli halin mas'ala yoyu tekantal li ci aju ak li nga xamantene mom moy li aju won ci tekantal geek leral gi lool gisoon nañ ko ci jotaay yi wessu legi mu daal dess kon suñu manam ñom ñu tektelo watti lool ci wanene kon nak yéfer bi mom du waral ci mom ca duñu waral ci mom ca ngaayal farata ndax bu waron ci mom ca ngaayal farata and ak li nga xamantene lolu ni mu amé solo ci suñu diiné ji konon ton yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don nako leral go xamantene leral gu jéggi dayo lay don ndax konon ton don na wax ni képp ko xamantene dafa dugg ci l'islam bo wa dañu waral ci mom ca ngaayal farata legi nak lolu manam maliki ak hanabila rahmatullahi alayhim dani ahan kay lu pourtant lolu amna sax de xana da ngeen ko xamul ndax qais bi mu toubé ben radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ko demal faqtasil demal nga sangu nak legi ca ngaayal farata amma ki nga xamantene mom moy taati xana gisoo len Saad ibn Muaz ak ibn Abi Zurara radiyallahu ta'ala anhuma kero bi nga xamantene mom la len Mus'ab ibn Umar radiyallahu anhu fekkon ci Madinatul Munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam mudi len tublo bim len don tublo ñew len manam sen warate bobu hadith bu siw bobu nga xamantene ci la Mus'ab ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu tublo ñi nga xamantene ñom ñoy sang wa aus ak sang wa khadraj ci kaw lolu ci la wa Madinatul Munawwara ñoom daanaka ñoom ñepp duggé ci l'islam bi radiyallahu ta'ala anhum legi mom daf ni len won wa ñu ne ko bo bëggé dugg ci l'islam ni ñuy def mu ne len da ngeen di dem ngeen sangu ju farata ngeen ñew ngeen wax baatu sédé legi bu lolu kon lolu ñu ne lolu mom moy tektale ne kon ñoom xamoon nañ ko té le fait que toxaluñ ko nak lolu tektale wul ne amul lolu limi tektale rek moy dañoo xamoon ne lolu ci ciosan la imaginer subhanallah comme ni nga xamne non la shafi'i yeey wax su fekkont rahmatullah alayhim su fekkont ne ben way dafa ñew tuub duggu ci l'islam té musul té mu nek mak est ce que duñ ne ko rek sangul farata manam kon le fait que lolou manam ñak lolou xam giñ koy xam ci ciosan motax ngay gis ci hadith yi wone nit ñi dañuy tuup kenn du len waxale ne len da ngeen di sangul sangayal farata wala bok bi ñi nga xamantene ñom ñokoy wax duñ ko toxalale ndax lolou luñuy xam la ci ciosan lolou mom moy li nga xamantene mom moy dalilu maliki yey ak hanabila yi rahmatullahi alayhim amma shafi'i yey rahimahumullah ñom dañoo tekantel bobu masala ñom dañoo wax ne su fekkentene goor la manam su fekkentene xale la bo xamantene musul won amé janaba niki non wala mu nek mak mo xamantene musul amé janaba mu tuub duggu ci l'islam duñ ne ko sangul farata ndax rek yefir la dedet manam ca ngaayal farata gi nga xamantene mom lañ koy wax koku day aju ci sabab bo xamantene benen sabab la bu wuté rek ak le fait que mu nek yéfer lolu manam kon lolu tekanta lan mo wuté le ñaari wax yoy ñetti waxi li len wala bok ñaari rawati na ñaar ñi nga xamantene ñom ñoy yu mujj manam li nga xamantene mom moy li len wuté le mom moy li nga xamantene mom moy masalan tay nit ki su fekkentene dafa ni man gëmutuma l'islam da di koy wax legi ni ci daal tok xalat ne limu wax lolu musibe la te limu japp legui lolu musibe la mu daal ni wa man legui duggat na sax ci l'islam legui junit la encore boba ndax dañuy waral ci mom cangayol farata wala duñu waral ci mom cangayol farata bu fekente ne malikiy ak hanabilay la rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne faaw day daal di dem sangu ju wat farata dogu ñu wat dogu mëna julli wat dogu mëna defat lenen ndax le simple fait que nit ki nek yéfer lolu rek day waral ci mom cangayol farata amma ñi nga xamantene ñoom ñoy shafi'iyyi rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne bu boba lolu du waral ci mom cangayal farata ndax deful li nga xamantene mom mo waral ci mom mu wara sangu cangayal farata lolu moy tekantal yi nga xamantene ñom ñoo am ci mazahib borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci walu gogo am ma li nga xamantene mom moy al hayd manam mbeureuk mom tamit day waral cangayal farata comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci suñu hadith yi nga xamantene ñom ñoo wessu manam hadith umm salama radiyallahu ak hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamantene manam mom lañ waxon ne mom moy mbeureuk ak geussil ñom ñaan ñep dañuy waral cangayal farata te ciosanal wax joju mi ngi tukke inshallah ta'ala comme ni ko wara yaatalé ci ñaarélu buntu bi nga xamantene mo téggu ci suñu buntu bi té mom moy babul hayd yenen alquranul karim dafa wax né yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahyid hatta yatuhurna fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah manam né de yas'alunaka dañ lay laaj 'anil mahyid ci mbiru mbeureuk qul waxal né huwa mom mbeureuk adhan mom sobe la fa'tazilu kon na ngeen beru an nisaa jigeen fil mahyid ci place mbeureug yi ak jamono yi ñi gis mbeureug ak place ba ñi gis mbeureug manam ñom ñaar na ngeen leen moyto ndo manam ci tekantal insha allah yi ci aju ci joju kaddu insha allah da nañ ko gis manam te li nga xamantene mom moy liko teunk dal mom mo de manam nit ki amul droit sey ak soxnam sey go xamantene manam comme ni nga xamne mom lañuy wax manam moy peuyum manam moy a sakaram dadi manam mu fadal ko ci peuyum ndawsi lolou amul droit bi su fekente ni jamono jimi gis mbeureug la ci place bobu waye leneen luddul lolou rek li nga xamantene moy li geuna deugar ci bobu masala insha allah mom modi daganna comme ni nga xamantene nonu lako sama borom su comme niko non lako yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxe isna'u kull shay'in illa an-nikah def le lepp ba mu dess sey manam kon lolou mom moy li nga xamantene moy tekte lene daganna kon ci kaw lolou itam mu dadi am manam yenen kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dani kon bu len sey ak ñom hatta yatuhurna mbete ñu lap ñom jigeen ñi manam ñu dadi set ci seen mbeureuk yi mune fa iza tatahharna bu fekente nak legi nak sangu nañu farata fa atuhunna boba mu ngeen len dikkelen len min haythu amarakumullah fi nga xamantene mom la ci anam gi nga xamne mom la len yalla digele suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la len digele ci anam gogum mën ngeen ko dik mën ngeen len dikke ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ni manam mbeureuk ci jëmmé bopam day waral ca ngaayal farata su fekente ne mbeureuk bi kon nit ki su manam su gisé mbeureuk faawu da fay wara sangu ca ngaayal farata mu am tamit leneen ci bir lolu yu waral ca ngaayal farata niki non moy geussil lepp lo xamantene